تردی پر دا اولنے باب ختم شو ددی دا دویم باب شروع شو اس ددی قوانین ضد خلق بیان ہے ددی قوانین ضد خلق سوق کے منافقان دی نو اگ منافقان زواجر گئی تو ورکی او پدی کی دبل صورت ترقی را پوری پدی کی زواجر ورکی پیندل صفات دا گئی ذکر کی پدی امیانس کے اوپر پیندل سمات کے اوپر ولش پاڑ سمات کی اگے تزجر ورکی بیا تقوی پاور کی بیا دا گئی نو ورست با پا اخر کی دو اجتماعات نا امر بکئی پا براءت سره د محادین نا کہ ولک دا کم خلق چې دا الله دا قانون خلاف قوانین جوړی کنا نو د دوی نه براءت او کا د دوی نه بیزاری او کا دا به ذکر کئ بس دا غیر دیش باب خلاصه دا الم تر الله وای آیات ګورینا الذین کسانو تا او د منافقان صفات تولوا چې دوستی کئ قومن دا قوم سره غضب الله علیهم چې غضب کړی دی الله تعالی په غوی باندې غضب پچا شوی دی نام در تویل او د غضب ورنه مصداق یهود دی نور خو هر هغه څوک چې یهود په لار روان وي چې په خپل علم باندې عمل نه کوي نو هغه څه دی هغه مغضوب علیهم دی لیکن اولنه مصداق یهود دی ها دی د یهود سره دوستانه کیند دا منافقانو یو صفت ده چې د یهود ملګرتیا د یهود دوستانه د یهود سره مشابهت د یهود په صف کې ودریدل دا ټول دی ما هم منکم دوی مې وګور ما هم منکم نه دي دا منافقان ستاسو نه اوس چې اوی دی به زمون په فائدې نو الله وی وو ما هم منکم دا نه دي ستاسو نه ستاسو په فائدې نه دي ولا منهم او نه ګوره دا کافر په فائدې دی ښه د منافق دویم صفت مفاد پرستی ده دی یوازې ځان ته وفاداری دا نه کافر ته وفادار دی نه مسلمان ته دا نه وایي چې ګنده دا کافر وډه کافر تم دی وفادار دی ښه صحیح منافق اوس ګوره کنه خیرت را پاکستان دی چل ته کافر مو یې دی خدای غار کومګې غار کو دی خو مسلمانان وای دی خدای تبا کومګې تبا کو دا سره دا صحیح دغه ښه ما هم منکم ولا منهم الله وی نستاسو نه دی نه دا وی نه دی ويحلفون على الكذب بل صفات المنافق غورا ويحلفون قسمنا قري على الكذب فدروغ باندې حدیث کی مرادی کنا منافق اذا حدث كذبا چکل خبر کی نو سکی دروغ وای نو دا د بل صفات ته وهم يعلمون بل صفات دار ته او دروغ باندې خو قسم خوری خو کی دی چې له تو پته نه چې دا دروغ دی الله وی وهم يعلمون خبر ته پته چې دروغ وای ما بیا هم تیرا پاتې دروغ موي د پاتې قسم مخری دا کار دا منافق دی عد الله لهم عذابا شديدا الله وی تیار کړی دی دا واست خو پر کوي تیار کړی دی الله تعالی دوی لپاره عذابا شديدا عذاب صح انهم ساء ما كانوا يعملون يقينا بد دی هغه دوی کوم عمل کوي اتخذوا ايمانهم جنتا بل صفته وګورا یقینا اتخذوا جوړ کړی دوی ايمانهم قسم نقبل جنتا دالو پدې باندې دې ځان بچ کړي دې بیزتاینا خوش وی چې دروغ ویل دي نو چې دروغ په راکارتی کې خو به شرمېږي کنه نو د شرم نه د بچ کېدو لپاره دال څه جوړ کړی دی فوراً په قسم دوی په الله مې قسم دې اخیستل تاسو خوښ وی نو هغه په قسمونه وخت شروع کی یا د عزت دال دی یا دا دال ځان د قتل نه بچ کولې د دم منافقت کې ښکارا کیږي کنه بعضې بعضې خبرې دی وکړي چې په هغه خبرو باندې په کار دار د سړی کې داثر وای نو چې د تلاس نو دی وایي زما دې په الله قسم یې کما کړی په هغه باندې ځان نه هغه دال جوړ کی فصد عن سبیله نو دای بل صفت د منابل په طریقه له فساد باندې شپګمه طریقه داسوا چې خلک د لارې د الله نه باندې دا شپګمه طریقه له فساد ده فساد دونو دوی بندیږي یا دوی باندې خلک عن سبیل الله د لارې د الله تعالی نه د منافق بل صفت دا ده تابع د الله لارې ته قران ته منست جهاد ته ها دې څه څه وتا پریک دینه تبلیغ ته دې ته وتا نه پریک دینه توار شي وای پرې د مړه کینا او دا څه کې دې بری باندې کوه سره رسیدو فقوا فقوا فقوا غبان کوه سره رسیدو او کوثر رفیدو بیاد پا زور بانده جی جهاد بانکی انهم سا اماکا فلهم عذاب مهین نخواست دوید پارا عذاب سپکون کرده لن تغنی عنهم اس واللسم آیات کے بیا تخویف ته لن تغنی عنهم هرگز بلری نکی دوینا اموالهم مال نردوی ولا اولادهم نا اولاد دوی من الله دا عذاب دا اللہ تعالی نشی انتا شی حیث عذاب بطی دا دمال اولاد پکار نردی و اولائی که دا کسان چی دی اصحاب النار خواندان دا اور دی هم فی خالدون دوی بامی سی پاگا ورکی یوم یبعثهم الله و قیامت حالات و پاگی کی نور صفات ذکر کی یوم یبعثهم الله پاگر استرا پور تب کی اللہ تعالی دا منافقان جمیع انتول فیحلفون له نو ادی بقسمون خری اللہ تعالی تا کما یحلفون لکم لک چ قسمون خری تا استا ال تبم دے قسم خری قسم دے مان لے کڑے قسم دے ما دا سی کڑی دی اللہ تبم دے دا کی ہا و یحسبون او دی گمان کی انہم علی شیء یقینا دی پسسیز بانی دی مطلب انہم علی شیء کی دی مطلب فائدی والا کار دی کرے دے صفائی والا عمل اشتا صفائی والا دین اشتا اللہ وہ خوشترینا علا خبر شی انہم یقینا دا منافقان چلی هم الکاذبون دا دروغ جندی ختم صفات استحوذ علیہم الشیطان اللہ وہ سور شے دے دیوانی شیطان استحوذ استحواذ غلبی تو احاطی تو شیطان پر سور شے دے انفاهم نہیر کرے دے دنیا ذکر اللہ یاداست اللہ دے منافق دا اللہ ذکر دکہ پے زبانی شیطان مسلط دے ہاں خوش وی زبانی او قسم تا مہر لگے درے دے پے زبانی دے اللہ ذکر دے اپنی شی بولے وہ اسلام دی تنگی دی خوش وی تے تو تو الگ الگ تلاوت کا ورے پار چا باندے مہر لگے درے خود جزی جزی پچا دے چا باندې کلی مہر دے کم چا کا متکبر او جبار کافر شی کنا ناگی تا اللہ وی علی کل قلب متکبر جبار پٹول زلد متکبر او جبار باندې او باقی جزی جزی مہر پار چا باندې لگی دے بعض گناہوں کو وجبانے تا کل اللہ دے قران نہ محروم کی بل بعض گناہوں کو وجبانے دے جہاد نہ محروم کی بل دے بعض گناہوں کو وجبانے دے ذکر نہ محروم کی بل دے بعض گناہوں کو وجبانے دے منز نہ محروم کی تے پوے تے سیارہ تما باندې لگ لگ مہر تے سوے دے اگے لگے درے دے خدا لگ لگ مہر لگی گی یو سری تے بتو ذکر کا ذکر کا یرا نماز تنگی گی بل تے وہ تے قران وایا او یرا بس تو ازلم تنگی گی بس پوے تے کنا تے ازلم تنگی گی نہ دا پر مہر دے لگے درے تا بعض گناہوں کڑی کے صحیح توبہ توبہ صدا صحیح اللہ تعالی جس وی نو واسطہ بشی سن بدا مہر لری جی واسطہ دے دین دے کار نہ بغیر بل کار کون نہ در گئی دا پ ارچا وانے لگ لگ مہر لگی دے دے چا دا لاس نہ خیر کار نہ کیگی دے چا دا خون نہ کیگی دے چا دا سر گون نہ کیگی دا مہر نہ اللہ تعالی او لگی دے فرعون اللہ پ جب ما دے مہر نہ گولو کنا چہ کلا اگ کلمہ ویلا نو اللہ تعالی وی چہ خاطا تو مردما خلاف کڑے دے او زمانو مخلی نو بیا نم نہ تو اگ تے سی وی لا الہ الا اللہ وی نو بعد جای داوی لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل بس ما ایمان ناوڑے پا آغا ذات بانے اللہ نم تیر شو چی ایمان تیر آوڑے بن اسرائیلو انم تیر اللہ تعالی ایر کو پدا وقت دائی مہورو خواہ اولائی کا حزب الشیطان نو دغا کسان تابید اللہ شیطان دا دا پورا جماعت شیطان دا شیطان دکھا شیطان پس دوی روان دی دا سا وقت شیطان پس روانی بیا وقت دا سرا شیطان دا پس روان کی خواہ بیا دا پس وی کن تو فتن من جندی ابلیس فرتقا بیا الحال حتی سارا ابلیس من جندی اگر چایر وی تک پخواد ابلیس پر لکر کیوں ما دا ابلیس پر اردو کیوں ما اس وی حالات خوشو اس دا مخ کلارا ما اس وی اگر زمان پر لکر کے کار کئی علا ان حزب الشیطان خبر سے اللہ تعالی و یقین اندل دا شیطان چرا هم الخاسرون اگر تاوانیان دی ان الذین یحادون اللہ و رسوله اسے دیارا و دا صفت خواہ دا صفات د منافقانو کې راوړو او په صفات د يهودو کې مدار راوړو چې دوی د الله د قانون خلاف قانون سازي کوي یقینا ناکسان یحادون الله چې جګړه کوي په قانون کې د الله سره او رسوله خلاف کوي په قانون کې د الله سره او رسوله او د رسول د الله سره اولایک دا کسان چې دي فل اذلین دا په لاندې خلکو کې ذلیل خلق بداوی كتب الله الله وای مالک دې دي لا اغلبن چې خامخاز به غالبم انا زو ورسولی رسولان زما اخیری انجام بستاخی ان الله قوی یقین الله تعالی مضبوط دے عزیز و زورا ور دے لا تجد قوما اس پاخر کے امر کی پر براعت سرا ددی محادین نا کہ دا اللہ دا قانون خلاف قانون سازی کی کنا مطلب اس چل کے یار سب دا کوئی سر تعلق نہ ساتھی گورے دا وقت دا ایمان علامہ نہیں گورے کہ تدا کوئی سر تعلقات ساتھی کہ تدا کوئی سر مینے کہ دا وقت دا ایمان علامہ نہیں الله ویلا تجد قوما تبا انمم یودات خلق یؤمنون بالله سپالام ایمان راوڑی ولی یوم الاخری پورا درستان ایمان راوڑی یوادون من حاد الله و رسوله او بیا مینکی من دا اغتا سر حاد الله که مخالفت کرده دا اللہ سر و رسوله و رسول دا اللہ سر پا قانون که نو اغا بسی تبا مومن سر پیدا نکی سمات لب تا دی دوار ترمین زدتان لغدا تناقض دخا که چیر تا مینه دا اغو سر و نبیا مومن نده پوچھوی او کچیر تا مومن و نبیا بلاغی سر مینه نیده اللہ دا قانون دا دشمن سر بیا مینه نوی خواه ولو کانو آباءهم وستو چنه دا خدا سی ملگوی دی خپل خپلوان دی اللہ وی نا ولو کانو آباءهم اگر که دیوی دی پلاران دوی او ابناءهم یا زامن دوی او اقوانهم یا ایرون دوی او عشیرتهم یا قبیله دوی هر سی چیوی دی بنا دا که دی با سر دوستی نکی چکل دوستی نکی نو اللہ وی داسته دی ولائک کتب فی قلوبهم الایمان ایمان دغا کسان الله تعالی لیکل دے پزرون دوی کی ایمان یعنی مضبوط کرے دے د پزڑ کی ایمان لیکل شوی گورئی د بارا عقیدہ دے مبارک عقیدہ رکھا کہ سوخ د بارا عقیدہ وانی صحیح عمل کی کنا اللہ دے پزڑ کی ایمان مضبوطی کھا د ایمان اغم راسخ کیگی و ایدہم او مضبوط کر دی اللہ تعالی دی بروح منه طغ روح سر د خپل طرف نہ روح سدے اے بلطف من عنده خویت به قلوبهم فا اغم مهربانی سرا دا اللہ دا طرفنا که پاقی دا زرر آجوان دے رکھا بلکل غریب بی که ایت پروائیم نی کنا وی مڑا هر سلیر تیر دی دا خدای پزن دے ولی زکر تیر دا پزولا که دا بارا عقیده مضبوط دا استغنا فکر اللہ تعالی وروا چی ایت پروائی بیانی خوا یو دخلهم و ای و یو دخلهم داخلی با اللہ پاخرت کی دویل را جنات بابلو تا تجری که بایگی و من تحت انهار لاند دوونو داغی نوالی خالدین فیا همیشه بایدی پاقا باغونو که رضی اللہ عنهم خوشحال دی اللہ تعالی دی دوینا و رضو عنه دی خوشحال دی دی اللہ تعالی نا اولائی کدا کسان چی دی اس چه کم کسان دا برا عقیده وی کنا دا اللہ دا قانون دا دشمنان سر برا عقیده کئی اللہ وی دا سوکتی حزب اللہ دا کسان دا لد اللہ را دا لحکر دا اللہ را اللہ وی دا مادر دا را اگر حزب الشیطان کنا دا حزب اللہ را اگر حزب اللہ را دا اگر لبنان وارا نا اگر حزب اللہ تے پوچھوی اللہ خبر شای اللہ وی ان حزب اللہ یقینا دا لد اللہ تعالی تدا هم المفلحون هم اگر کامیاب دی پا دنیا و خیرت کی نو پا فلاح وار یو دا غوار چی دا اللہ پا فوج کی برتی شما نو تبس چلو کی تبا دا کفارونا مکمل بیزاری ہو کی او دا اللہ لفت چورو کے نواز بزی بانے بتا دا اللہ تعالیٰ خوجی شید اللہ تعالیٰ لکھر والا سارے بشی تو دیکھو تا پینزل زواجر پینزل صفات منافقان ذکر کر از مومنان داری پا مقابل کی یہ صفات ذکر ہو کامل صفات کنا پوچھوے دا بارا صفات او پاگی بانے ورطا دو بشارت پا دنیا کی او بیا دو پا اخیرت کی دا جنت او دا رضا اگر ورکو او یو بیا اخیری کی سام سٹیم کو اگر اولائی کا حزب اللہ کی بس لاری سشوی برکی دا تمیلاو سوا تو دا اللہ تعالی لکر تا ور داخل چی دکتا دا کافران نسو کو براعت تیو کو نپدی وجہ باندی سورت مجادلہ ختم سوا دا سورت مجادلی ہم دک موضوع تی ترک دا فساد او خصوصا دا قانونی فساد اغلار فکری آگے باندی کری چی قانون کی دا اللہ تعالی تا رسوک مخالفت کی او پدی کی امتیازاتو ذکر دا غا مجادلی ذکر دا مسئلی دا زہار او دا غی کفارا رت محادینو باندی آداب دا مشوری صحیح شوا او قوانین دا مشوری چورت توائی آداب ورتوائی او دا رنگی دا حزب اللہ دا اللہ تعالی دا ڈلی صفاتو اگر در تا ذکر کل پدی باندہ صورت ختم شو اس وقت فوقی که اللہ تا منظور و انشاءاللہ